Ongi etorri, baserrian esperientzia bizi aurretik, jaitsi solairuan dagoen interpretazio zentroaken bat eta informazio puntuan edo erakusmaian lagunduko dizugu zure bizita aukeratzen. Jaisteko eskeratara dauden eskaileretatik edo eskuinetara oinez joan zaitezke igogailu irisgarria erabiliz. Aurkitzen dugun gainazalean, eskaileretatik gertu, espazio ireki bat duzu, piknikak egiteko mahaiak dituena, eta, zuzen ibilita, aparkalekura sartzeko errepidea zeharkatu eta baratzera eta igartu behiti baserrira iristen zara.